Joanie Etxebez, biztan dena berriz ere gurekin, egunon? Egunon, Arantxa. Ekeko zuzendaria, beraz, elkartu zudazkenean abiatu zen, elkartu dituzue, elkartu dira, antzerkilari, musikari, aktore desberdinak, zertan da, elkartuz? Be, haigututzu, bas batxa. Egin dizugu hor, igan lagazkenin, udazkenian, lau ahloekin lana. Eta hor hasigututzu hor otxailan, bantailan, beste lauekin, wala, igan hastin hasigututzu, biga iganik, gaurko muzikak eta koruak, dagun hastin arte plastikua, eta ondukuan sinemaikin, sinemakuekin bilduko gututzu. Diagnostiko bat, egitea da hor helburua? Bai, hola erraiten zugu, mena diagnostiko, mena partekatu bat. Erran nahi dizu eragilik biltzen tugula, galdezkatzen tugula, bat itzugu hiu ardatz, bost ardatz, ondarea, sorkuntza, hedapena, uskan praktika eta transmisionia. Eta galtzekiten ezugu, hain ahluan zertan dien bost ardatz horietan, eta gehuai buz nula ikusten dien hobetziak, garatziek eta bar. Eta ordin ideiak zerrendatzen ditzie lehen ariketa batetan, lehen tailer batetan, eta gehuak abitzen ditzugu eta algarrekin ez tabairatzen ditzugu ideia hoik, eta ikusten zuintien lehen tarzunak, hentako. Elkartuz, simpleki, itzak dion bezala, eta profesional amaturen arteko topaketa, hor ideiak badira praktikan emaiteko prest edo nola da? Uf, ideia hanis bat. Oai, beste etapa izanen duz, nula plantan ezaikotu egin ideia hoik, eta hor, hoi duz, gaitzena, agian, be jenti ezpeita, be bakotxa behitu bezea egiteko, be bizi eta be projeta, eta nula kolektiboki pentsatzen ahaldugun, gaitza hoinen jamaiti, azkenian, gu, ene ustez, eke hor, laguntzari izaten ahalduz, mena ez dizugu egin nahi hen ordez. Odein nahi dizugu, jale, kolektiboki hasditen antolatzen, eta guk hor sustengi ekarriko izugu, bai teknikan aldeetik, bai sozan aldeetik, bai soz txerka juiteko bai, edo projetan presentatzeko besterekietan, eta bak, eta usteit goekola habo koordinazio edo laguntza hortan dugun. Tresna gisa, piskataz? Bai, hoi duzu, hen tresna izan gitin, hek gogozkatzen tuitien ideiak eta bultzatu nahi tuitien gaizak lagunditzagin amaiten. Eta berdemoan ikuspuntu horrokor bat ikendezagin euskal kultura ibuz. Erra nahi dizu, bakotsak izan ahlua garatzen duzi, emena baxin algarrekin behar dugula pentsatu bai euskal kultura, dinamika hoi, bi erronka nahusiekin, euskal kulturan bizi hasti eta hedatzia iparaldian, jakitez jente hanis kanpotik jiten dela, eta kostaldian eta barneka lehuntane gehuak eta euskaldun kakotzen artin gutiago gela, ez gitin ito, nur egiten dugun algarrekin euskal kulturan bizi hasteko eta hoier transmititzeko, eta berbidian euskan praktika bai. Ordin, hoi algarrikin jaman behar dugun gu eta batuz kolektiboen, kolektibo batetan. Apililaren, oita iruan, muga, epe muga, hori zango da beraz, elkartuz proiektuaren lehen etapa bat, kasik ere, erten alda, edo azken lehen etapa bat? Bai, hor, bebai, hoi duz, azken lehen etapa, justoki bilduko behitia, behikia, ahlodez berdinetako hoiekin, eragile hoiekin. Bakotsak presentadezan bester, zertan dien, gogo eta zertan den, hain ahluan, eta justuki ez da bai da alkarrekin sortzeko. Eta gehu ikusteko ebai, nula aitzina juiten gen, eta eken projeta ebai, ardatzu maita agertzen tienez, guk izkibatu behar behitugu projepat, 2022an, ondoko laurtentako balio dukina. 2008-2006 arte. Hori da, hortik aterako dena eta Euskal Kultur erakundeari ere bidea erakutsiko duena. Lau ardatz nagusitan plantatuko dena? Bai, ordin 2008-2002 hola pentsatu dizugu. Ordin, deitu dizugu transiziozko projet azkenin. Projet handien plantan ezarte. Ez baita ino dena azkenian adostua? Ez, 2008-2006-eku, bai zugu. Normalki dagun lagazkenin, nahi ginek ez eki. Eta 2022an bai, bat itzugu lau ardatz identifikatuk, bon, jadanik horzienak hiu entako, ondarea, endopoloa ikini amaiten dugun lana, bat duzu bigerena, hiu gerena elkarten laguntzia, hor elkartuz hortan txartzen duzu, lau gerena edapena, artisten edapena, heben iparaldian, hegoaldin eta akitania berrien ahal bada. Eta gehiti dizugu ardatz bat, bigerena sentsibilizazioa ardatza, euskal kultura sentsibilizazioa. Hoi izanen baita gehuai buz ardatz nausi bat. Hola, nula euskal kultura sentsibilizazio estrategia bat plantan ezartena jaldugun. Eta hor berriz, azkenean tresna gisa baliatzea euskal kultura, euskara ere, zakit, biziarazteko tresna gisa edo? Bai, bi alde hoik identifikatu dizug, bat be euskal kultura bea transmititu, biziazi be gazten be eskoletan, mena bai publiko berri hoietan, eta hola nula sentsibilizatzen ahalugun, eta geoe euskal kultura, euskal praktika izentzu emaiteko tresna bat bilakadadin, azkenean, euska... eskoletako hizkuntza bilakatzen duzu, mena, kajik eskoletakua ez baizik, mena, burbuila sumaita aparte, ez dizugen zuten habo euska karrikan edo gehuag eta gutiago, eta ordin nola euskal kultura tresna bezala jabiten aharrikun berriz euskan sarrazteko ginoztako bizian edo zentzu emaiteko pu. Etnopolora joiteko berriz, euskal etnopoloarena hor da, badu bultiat eta bon, agertzen zauku, itzaldi batzu badira eta piskat enitzen zat ere urrun emaiten duen gai bat da, ez baita, ala, nola erran, irisgarritasunean, ez baita irisgarriena, baina, bon, piskat, hortan arizizte ere lanketan, eskubide kulturalak adibidez arizizte lantzen momentu untan, eskubide kulturaletaz itzaldi bat izango da, martxoaren lauan, aipatuko dugu, bitzaz, baina zertaz ari gira hor eskubide kulturalaz ari girelaik. Bon. Eta enopoloa zer den, eta ez duz... Bitzaz otoi? Enopoloa, azkenien, label bat baizik ez duz, zen eta label bat frantziako ikerketa ministeritzak emaiten dina, bat utza hama bi ustei frantzian. En fet, gu egitura kultural gija, ustartu gututzu laboratorio scientifiko bati, hor ari deni labor den laboratorio, antropologia laboratorio bati, eta helbu jaduz justoki, lanak jamaitia algarrekin gue kulturan ikertzeko, mena bon, ikerketa mailan, ordin universitario mailan, ordin ez beti aiza kumprinitzea guetako, aitortzen dit, ez dela beti aiza. Mena ekarpen hoi badizug eta hoi duz interesa. Jabitia ikerketa tresna hoi, ikertze tresna hoi, guian hobeki kumprinitzeko. Eta eskubide kulturalak be ideia hortan sartzen dutzu. Eskubide kulturala duzu UNESCO-n sortu konzeptu bat. Laburbitzek edo nik nula abiatu dudan ideia hoi. Enetako voilà, kultura pentsatzen delaik leku hanitxetan gainbehea pentsatu duzu. Eran nahi dizu kontsumitzeko den gaiza bat bezala. Erraiten zine irisgarritasuna emaiten dugun gaiza bat, beharra behiti horroa ekuken, emaiten dugun zerbait gain behea. Eta Euskal Herrin udusitazut guk alderantziz kinberazgoa egela, erra nahi behita guk ez dugure guk gainetik jindadin, hasititzuk goe kulturan biziazten dantzan, antzerkian eta hola, elkartik muntatutitzuk, transmisioniaz gihau abiatukututzu ikasigabe, nahi behikunin, militantziaz, askatarzun hoi hartzez, eta irresponsabilitateak hartzez. Eta hoi duzu bigerren, kulturan ikusteko bigerren manea bat. Ardura, askatarzuna, eta bai militantismo ideia hoi. Bo, ekosistema bat. Bai, ekosistemaren... Martxoaren lauan landuko duzuena edo... Hor, martxoan lauen izanen den ez da bai, justoki frantziako ikertzale bat, teoria hoi, eskubide kulturalek ikertututinak, ordin legean aldetik eta hola, hua jinaziko dizugu, eta buz ezaiko tiotzugu hebenko eragiliak, honin balkez Xabier Itzaina, hoi ikerzale, mena ebai aktore kultura. Praktika nahi dena. Bai, bai, osoki, hala. Haik bi kasketak bat itz, badukez Denis Laborde, prefosta. Antion Kuritxarrik eparte hartiko diz politika kulturalen aldetik, herrikargoan izenin, eragile bat, maika etxeko par, haik egunoz praktikatzen dina, profesionala dena, mena hanitz amatiurekin lan nina idena. Eta ideia lukez, publikoane, kumitatzia holako eragile aktiboak, hoieke ikusdezen, ea. Eskubide kultural guetako dia azkenian, gue kulturai egokiak dienez, ala ez, edo gue kulturan defendatzeko manea bat denez, beste ahluetan, hoi dizuga minioa galdezkatzen. Ebe, hor da, proiektua eta proiektuak hobeki erran, joane txebaz gurekin ginoen Euskal Kultur Erakundeko zuzendaria, mire esker? Esker ikan itx.